أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اللهم موم لا نيو غينا خامي ايات التيمم كان كي بي ويسو بعون الله ومنته نيو يون كان غيسون نان وان كنتم جنبا فطهروا موي بودي دا ngay na amé janaba na ngén yen labbu le len gison mu deson junu ban fatahar wa fi lawna legi mu deson kon nakala ni sangose junu ban alquran da newon bi pass daf melni dama newon al jar lan la ay bi wax wal jar dil qurba wal jar al junub wa sahibu bil janb dar al jar dil qurba moy suratul nisaa la mujum suratul nisaa fek mu suñu borom subhanahu wa ta'ala don diglé def ngek ci ñan lañ koy ki voilà wa a'udhu billahi minash shaitani rajim moy ay 36 bi mom nan wa'budullah nangen jaamu yalla de wala tushriku tabulen ko bokale bi ci mom bur yalla shay'an dara wabil walidaini seeni ñi ñaari wajur nak denk na len ihsanan ngeen di def ngek jeme ci ñom rek mu ne deer wabidil qurba ak way jege ñaale yi wal yatama ak ñi nga xamantene ni ay njirim lañu ay orphelin wal masakin ak way ñak ñi wal jaridil qurba ak dekkulo bi nga xamne dala jégué moy ci côté dérë wal jaril jurubi moy ki nga xamne dekkulo bi nga xamne dala pa dala jégué ci walu dérë mais c'est le contraire ak jarul qurba jaridil qurba al jar jurubu fi lool moy li gëna wër ci li borom xam xam yi wax ko nga wi pass dama non moy ki jégué non ndax jaaru bil qurba moy ki jégué wal jaarul junub moy ki nga xamné sa dekk dool mé da la sori ci côté askan moy ko xamné comme fi ni ma am dekk do bo xamanteni Michel Le Goff la tuddu sama maya wolof xam nga koku mom ah c'est vrai que mais neural ci lay ki yu ki bam gay peut-être xana buma dento le gof wala bokam mais en general ñoñu mo ñu mel non ñoñ ñoy al jaarul junub ñi nga xamne ay dekk do la ñoom nañ la sori ci walu wa sahibu bil janb moy ki nga xamne gis nga al janb ak junub ño bokk racine on dal day teki c'est racine fi mu joge day teki lu joge day teki lu sori mo tax fi al jaarul junub moy ki la sori wa sahib bil janbi moy ki nga xamne mom la andandol bu may voyager par exemple sa compagnon de voyage ci la janaba joge ci al junub junub bi ndax li tax ñu tek tuddé ko ñu tuddé junub janaba moy le fait que kumu dal da ngay sori yenn jaamu yalla yu magi do julli ndax ko am janaba yow da ngay moy mëno julli fek defo lu koy dindi mu lol nak le fait que sori bok ngay sori ak jaamu yalla gogum pa né mëno di jaamu yenen façon jaamu yalla ñu mëna def mais lool motax da xamné yu bari dañ la koy téré après dinañu gis inshallah yi nga xamné ci ñakku dama ko faté won moy ñaka bo jappul yeen lañ lay téré pour nga def ko fek jappo danaka mok janaba bi soré wuñ xamna après dañ koy bolé walé fofu loolu moy ci walu janaba nit ki du mëna julli non seulement du mëna julli alcorane du ko mëna laal budé janaba la am dañ koy téré mu jang alcorane loolu ay ay yo xamné ay muslay la wala yi nga xam da koy jang pa pour comme alcorane mais comme lu buy muslo gi mel non wala muy jangale ni def istishhad moy mo wara leral comme walu fiqne ay bi li la wax comme yu mel non dañ koy permettre ak tamit dugg ci jakkaje yu mel non yeb nga xamne yoy le fait que nak mo ngi saru lol yeb wala ñu ne dañ koy tuddé mu ñu tuddé ko al janaba budé nak côté djégé bi moy le fait que en général comme budé day joggé ci sey wetu waje ndaw ci ñi djégé lool motax ñu koy tuddé loolu wallahu a'lam légui kon wa bi passé kon lima djumon mo doon aye bi ndax li ci kanam la jaawale won al jaridul qurba wala bo moy bi jege wal jaridul junub moy ki nga xamne dala sori meme budé se dekkondo la amuna hadith bu doon wax nan façon dekkondo yi ak yeen ak nga mom ñom meme budé hadith bo wërul mais comme ñu na dekkondo bi nga xamne dala jege ba paré ci deret ak ba pare ngeen xam nga dekkolo buñ ko waxe moko sama voisin moy sa voisin la ci dekk way mais tamit sa bokul bula bula jégué ci walu deret am ko xamantene ni mom sa voisin la mais bokku ngeen dara ci walu deret comme koku mo lañal jaarul junub légui mu dess ko xamné yeen ci walu deret da ngeena bok mais nak mom jégué wula mo am ko xamne bokku ngeen dara bokku ngeen ci walu dere mais momit djegewula par exemple moko xamne mais yina bokku dekk bi wala koñ be ak yu mel non legi nak kon liñu de solo ñu kuntum junu ban mu ngeen nekke bu reena nek ño xam dañu am janaba fatahharuna yan lablu legi lima fatte wona def nak mo don xam ñaata masala lañ def bibi bi ba legi wala faté won c'est que li gënoon ndax yu melni dafa am méthode bo xamné mo gina gaaw ci japp affaireu comme ay masala ak walu xam xam moy nga am nga man koy tak xam ñaata la comme buñ né masala sangam wala hadith sangam am nañ ci tant de masala yu ci jàng lool bo jappé membre bobu dina la may leg leg bo toge ngay khalatat affaire bi di ci réfléchir bi def genre révision nan 1 bi moy bi 2 bi moy bi bo faté di nga xam né faté na nangam lol motax ni yusuf sallallahu alayhi wasallam ayatul munafiqi salas mandar gay nafiqi ñett la yow nga xamné bo xamé ni ñett la ba commencer lim bu matul ñett di nga xamné amna buma bayé buma bayé ak tamit lim nan bim don wax al fitratu khams no fitra nga xamne non la yalla moñe doomu adama bi moone jurom lañu ci hadith bo am na yeneen yo xamne ak bo dajale hadith e kunen lool mais ci hadith bo bu ko defee yow bo xamé ne 5 la nombre bi 5 la bu may lim ba mataluma dina xamne ah affaire bi matul comme uhillat lana maytatani wa damani tamit mu leer ne kon maytatani ñaari meddi lañ wax ak ñaari deret bu may lim bané ben xamatuma benen bi en tout cas xamna bima xamul te dina fexé xami wat motax lolou motax mu am solo ci walu mas'ala surtout fiqh nga xam motax da ngay gis yenn borom xam xam yu lo xamne rahmatullah alayhi dañuy def par mas'ala dañ nan mas'ala 1 mas'ala 2 mas'ala 3 bu ko defé après yow di nga mëna tak neew après bi mu kiwe yépp soit hadith bi wala ki bi li ni yépp mas'ala yi lañ ci am muy nombre temps lolou nak dama ko faté won ci début bi sinon non mo doon gën ñu né mas'ala sangam né 1 2 bu ko defé ño xam ñaata la mais amana benen yon li mo fogg na c'est trop tard légui kon li ñu déssé moy ci walu janaba moy naka lañu koy défé ginaaw bi nga xamé gisu nañu limuy tékki ak tamit wuté yi am ci loolu xon nañ ko de wuté am ci borom xam xam rahmatullah alayhi ak ñi nga xamné jaful la yi nga xamné mo ci farata surtout ak ñi nga xamanteni dañu japp ne fara numu tudd sangu set dafa soxla yene am ño xamne neenañu ñom jaru ko yoy yeb gisul nañu jaru yene am ñu ne boy sangu da nga wara non seulement soti ndox rek bu sa yaram bi yepp toye doyna am ñu ne dedet soti ndoxum kesse doyul il faut sa loxo wala sa tank ndax xam nga lool moy ngiru imam malik rahmatullah ñom même buñ nan ki adal ko waxon na nak djubluñ ci di beus di bom ba say baram di waja dam moy ne na sa loxo rek jaar ci ndox mi bokoy ki imrarul yadi alal mai moy boy sorti nonu mu ci jaarale même boko defone nak sa tank ni nga sorti sa tank ni deni ak sa tank baxna moy ne l'essentiel na ci jaar wala mu nek sa loxo surtout loxo bi lolou lañ ci soxla ak tamit côté yi nga xamné day nakari dox duggu fa nga fexé tamit bam toy yoy gisot nañ ko légui nak ak mazhabu hanafiyya rahmatullah alayhi nga xamné ñom ñoo côté yi ne bi ñom ñoo ci gennol né nono jarul yene yoy yeb gisot nañ ko légui nak mu dess ana naka lañuy sangoset am nga li ndo wax yit presque mu ngi ci mais nakala ko yonent bi sallalahu alayhi wasallam doon defé légui nak dañu gis ñaari hadith yo xamné ñom ñoo ndar kep walu woow muy hadith yo xamné ay ñaari ci soxna mi radiyallahu ta'ala anhun ñom ñoo ñuko jangal muy bi ñek muy sayyidatu aisha As-Siddiqatu bint As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma ak Maymunatu bint Al-Haris Al-Hilaliyah muy yaay Maymuna bint Al-Haris waxon na la nak tarjama yi mom jaruko wala mara ndax day gina guddal kon mune wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده waqa lolou kon moy hadith bi nga xamne lol muttafaqun alayhi la moy kon ash-shaykhani imam al-bukhari muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah ak imam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri rahmatullah alayhima ñom ñoko solo mune kon wa mune an aisha muy jele ci sayyidatu aisha radiyallahu ta'ala anha yalna yalla contane ci mom te geureum ko anha deug deug mom ne qalat neena kana ne kon na rasulullahi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muy ndaw yalla le sallallahu alayhi wasallam kana nak ci walu usul day tek tale ad dawam wastim wal istimrar moy lo xamne lolu moy ñu upp lolu lañ wax moy ne day tektale que ne mbir mi da doon dafa yag di am te de ko continue won di def lolu ba mu dess ci ka yo xamne dañuy xamne li tekki wu lolu ndax benn yoon la ko yenenou sallallahu alayhi wasallam def ci dundum kon bu ne kana bu utiliser fof kana tekki wul ne da ko don def tout temps bam dess ka yu mel non comme que li nak sangou set la motax avi ni nota lol ne kana day tekki dawamul istimar fi ni da fi deugal moy ne kon kana nekon na rasulullah ndawul yalla li sallallahu alaihi wasallam idha tasala bu sango minal janabati ki da li waral sanga wi di janaba moone kon ghasala yadayhi day rahas ñaari loxo lolou waxon nañ hadith bané won idha istaykhadha ahadukum min nawmihi bobu lolou waxon nañ ko mi passé kon li ñi ñëk def moy day rahas ñaari loxo wa tawadda fi nak leral né rahas ñaari loxo bi surtout ci kanam après dinañ gis né moy ba fi ba ci takku jaray wala mono kon da do ko don rahas wa tawadda wudu'ahu lis-salat ginaaw gi mu dal di japp japp gi nuy japp japp gi mi japp buy pour djulli lolou moy japp mom gison nañu moy ni ñu xamé japp ñun ñepp moy ne ginaaw bu rahasé ñaari loxo mi day rahas day ki day no tuddu voilà hadithu yaay maymuna bi dina gëna léral bu baax xam nga li da na raxas ñaari loxo rek japp mais hadith bi ñew dina gina leral yoy li nak ñuy wax côté bi moy al kamal xam nga waxon nañ ne japp ak sangu no ci yam dafa am parti bu al ijza al kamal lo xamne boko defé baxna bi waxon nañ ko li waxon ci hadith jubair ibn mut'im bi radiyallahu anhu bañ doon wax naka lañuy sango mu ne man damay def ñetti ki ci sama bopu rek après ma sokki ndox li def ci sama yaram lolou moy li nga xamne kuko def tamimul badani bin ma kuko def baxna moy lolou moy sa yow sa janaba wacc na fek nga yene ci lolou budé ñi waral ñi ne yene farata la ci bi nak moy bi nga xamne mo gina mat moy kon da fay raxas ñaari loxom après mu japp japp gi nga xamantene après ñu ñew ci pourquoi lan la borom xam xam ni gisee ñap gi ni ñuy def ci ki bi ci bir sanguset lan lañ ci gis ñok rahmatullah alayh mu ne wa tawadda kon mu japp wudu'ahu lis-salati japp gi mi japp ngir julli summa ginnaw gi irtasala mu daldi sangu summa ginnaw gi yukhallilu bi yadayhi sha'ruhu ginnaw sha'r ak sha'ar dooy baxna wala moy karaw pa chiar chiar moy poem bi a chiar moy la poésie a chiar moy mo ngi mel comme an nahru ak an nahru wa kana lahu naharun fa qala li sahibihi lu lol law wa huwa yuhawiruhu naharun nahrun yebbe bax mo chiar bi ak chiar ben lañu legi mu ne kon summa kon yukhallilu mu khall bi yadayhi ak ñaari loxom sha'ruhu karom hatta idha dhanna bak ba mbete ngay muy dhanna amna ndortugo jege lu leer annahu kar ne deug mom de qad arwa basharatuhu moy matalna ki num tuddu deru bob di lal na ci ndokh mi deru bob bi lal na ndokh afada alayhi mu daldi ci soti moy ci kaw mu soti alma andokh mi salasa maratin ñetti yon summa ginaaw gi ghasala lol moy ci bobbi summa ci karaw gi ak non ci bobbi summa ginaaw gi ghasala mu rahas sa'ira jasadihi li dess ci yaram moy li bi ni bo setlo ginaaw rahas loxo ak ñap presque li ci ki yeb ci bob bi la bob bi lay ki bam mu leer nako toy na bu ci def mu def ci ñett sorti ci ñett yon ndox après li ci dess ci yaram mu sorti ndox lolu moy mais fi lan moko différencier ak liñ newon kuko def matna kuko def moy ijza moy li nga def baxna wala amul japp ta amul won wala raxas ñaari loxo bi ak même ki bi dane won rek sama bop damay soti ñetti mais waxul detail bi mu joxe na day ci def dagay xal ak loxom bam am lu xawoni rok moy lu not sa ndior ke ne ndox mi ag na ci usulu ki bob bi basharat al bashar moy der lawahatun lil bashar voilà legi kon lolo tax ñuy tuddé nit ki al nit ni al bashar legi nu tuddati voilà legi ñapp gi wala ñu jaarlo ci benen bi ba paré ñu do comme ça ñu dooru dugg ci après ci mbiri ci li ci biir bi ci tegg kon an maymunata bintil harisi zawj an nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha qalat wada'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wudu'al janaba فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بحرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده لولو متفق عليه لا منوا مكن عن ميمونه مي جليتي سونو ياي ميمونه بنت الحارث بوكو تامت سي سخنا يونت بي صلى الله عليه وسلم موم لا مجي دنج موم مي ياي ميمونه بنت الحارث دي yaay ci Abdullah ibn al-Abbas ak Khalid ibn al-Walid ñom ñoñu seen yaay yi ñoo bokk ay sœur lañu zawjin nabiyyi di soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li lañuy wowe ci grammaire badal wa an maymunata bint al-haris zawjin nabiyyi badal wala motax li comme an mo ki maymunata ndax maymunata manu ñu wax maymunati ndax mom mam no mina saf ki ñu tuddu li ci ndax legi motax maymunata binti al harithi wala binti bi tamit momit badal la wala maymunata non lumay wax wala mom wala non badal la si maymuna bint al harisi moy après zawjin nabi zawji tamit badal la moy maymuna le fait que buma né domou diw mohammed domou diw moy domou diw ji ma wax mo fi remplacer kan mohammed buma né ndaw si fatou dekkou diw jabarou moudou moy né kon jabar day nek badalou remplaçantou ki muna zawjin nabi kon soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annaha qala deug mom de neena wada'a tekna rasulullah bawul yalla sallallahu alayhi wa sallam wudu al janabati wudu'a wahon nañu kom tahura at tuhur ak sahur ak suhur wudu moy ndoxu japp ndox mi nga xamne al janabati fi ndoxu tangayu set tangayu janaba fa akfa'a mu daldi ak fa gisone nagn ko ci bele bu tekke ne dafa duggal moy day xawal way ngal affaire bi mais ci ki mom la koy def ci mais kaf bi moy li tenk bi bu bi yamini bu droite bi ala yasari mu soti ko ci maratay naw salat moy ñom ñepp nak lay raxale nak bo gisse hadithu japp bi da ne won abdullah ibn zayd ak fa dafa ki ba pare moy wengal ki ba def ci ndox raxas ko dor après mu ne summay adkhala yadahu fil inay mu dugal ndax moy il faut nga bala nga ko ñew comme que ñun moy jamono way nekul won comme ñun satala yi ngay yor wala yu wala chache yi ngay yor ubbi mu tim la moy ab recipient genre pan wala ben keulu ndox nga ron yor rek legi kom ko ñaan la salam day téré nga ñew rek duggal ci sa lox moy da ngay xawa ki tuuti affaire bi xaw ko wengal bam soté ko ci sa loxo nga do raxas loxoy boko defé après moné marrataini ñaari yoon mu def ko bi yamini ala yasari ci raxas ki ci gauche bi marrataini ñaar yoon aw salasan wala ñet thumma ginaaw gi ghasala farjahu ginaaw gi mu dal di raxas awra thumma ginaaw gi daraba mu dal di dor yadahu loxom bil ard ci soufi awil haiti wala ci mur bi marrataini ñaar yoon aw salasan wala ñetti yoon thumma bim defé lol tamadmad mu dal di tawadda wudu'ahu lis-salah moy dugul ci detaay legi kon muné summa ginaaw gi afada mu dal li soti ala ra'sihi al-ma'a mu soti ci bopam al-ma'a ndox mi summa ginaaw gi ghasala mu rakhas jasadahu moy yaramam bim defé lol moy lepp li dess lepp summa ginaaw gi tanaha mu dandu moy mu xawa écarté wu fim nekkon fa ghasala mu rakhas rijlayhi ñaari tankam fa ataytuhu neena bimu defé lolo pare fa ataytuhu ma jox ko mandil ko bi kherqatin ci ben torchon moy genre amna ci ben riwaya bo xamné du ci bi mindil man mo mindil moy ki moy voilà moy mouchoir day tegg tam genre serviette yi mandil ko bi kherqatin genre serviette da torchon falam yuridha beug ko moy utiliser wu ko mu dello waye fa ja'ala mu def mu moy ki yam fodo alma amuy moy ki fakhas wala alma ndokh mi bi yadihi ci loxom moy ci yaramam ni ndokh mi ci mu ko ci fakhas ni ak loxom mais utiliser wul mindil bi lolou moy hadith bi legui nak mu dess gis nga hadith bi deuxième bi mo gina leer bele legui kon dañ len di def en gros moy ne buñu xolé ñaari hadith yi dafa commencé ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa raxas lan ñaari loxom premièrement dañe irtasala ki surtout hadith bi bu ya may wona dañe wada rasulullah sallallahu wadu al janabati lolou day wone premièrement mo ndox mi jappé ban ndox lo rodo biñi sango set moy ne manou la nek n'importe quel ndox moy ne il faut mu nek ma un tahur kon ndox mo xamne dafa lab ba bare day labalaté tek wul eau potable eau man na potable ba bare ta mom pa potable niñ ko dégg ci ki bi mais lo xamne luñ mëna nan la ndox muñ mëna nan ta bu maro ci ja ndax man mi buma min ma tégoro ndox mu sedd fi ben boy ñew soti ci touti so man dérangerouma même boudé après bo xolé soow mi day wéxal ndox mi lool man na ko nan mais manuma ko sango mano ci japp kon il faut kon ndox mi nek lo xamanteni ni ndox mu lab la tay labalaté la moy lo xamné kon ñetti caractéristique ndox yi moy couleur bi wala tiafka bi wala boko ñamé goût bi ben du ci altéré wu bu ci changer ci ben ci yoy moy ndox mi ki wul moy tamit boudé dama djel récipient bo xamné da am lu ci nékkon jaru moñ yoy comme jaru ay keul yoy ma def ci ndox ba bare ba ki bi num tudu jeexitalu moñ bi di ci feñ moy ndox momu tamit lolu moy li gina deuguer même boudé par exemple hanafiya rahmatullah alayhim ñom lolu man na nék en tout cas kon ndox bi fo mu nek ma un tahir man ko don ma un tahir mom man nga ci nan def ci yenn muamala fi mais mano ci yeke ci tej mom legui kon lolou moy premier partie bi mu nek وضع وضوء الجنابه sang waxon nañ dikoy waral voilà kon mu ne kon après kon nga gis fa ak fa ci hadith yaay maymuna bi yamini ala yasari maratayn aw thalatha moy li mo do wax sank djelul loxom dougal ci bir ndax il est possible que yow loxo waji wala sa loxo am sobe ta comme yenenbi sallalahu alayhi wasallam da don téré ku ñew dugg ci bir ci kuy sangu dugg ci ndox mo xamne ma'un rakid la moy ndox mo xamne du dafa tak stagné wu dané da don téré ku ci saw ak ku ci sangu non mun la yabulanna ahadukum fil ma'ir da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi mune bu kenn saw ci ndox mi nga xamanteni dafa stagnante dawul amul ben nap bu koy alimenter wala dul bo xamne ñaaru cour fleuve la koy daw mune bu ci kenn saw ba pare yow après nga ñew di sang kon le fait que mu ron téré lool ndax le fait que sobe duggu ci moy bu sobe amé sa loxo nga duggal ko ci xam nga lolu maliki rahmatullah alayhi ñu wax mo gina deuguer moy ñom bu ñett yoy bu kiwul xoluñ ci ndax matna khulatay ne mbit mais lolu da cey jara bo bayyi xel ndax genn ci wute mom mo gën a sa chaque fois dugg ci lo xamne yow ñi ne nañ bax na ñi ne baxuñu voilà legui kon moy il est possible kon loxo waaji am sobe kon le fait que muy ki dekk ki wengal le ndambi baraxasu ñetti loxom ba tax lolu day tax mom du ko ci ñew duggal nonu bu sété nak après bu boba mu door ko ci duggal comme niñu gisoon ci hadith abdullah ibn zayd radiyallahu anhu legi kon lool moy kon fiñu dekk commencé moy dafar baxas ñaari loxom ba ci tenki man non te ku jaray la mais voilà moolo yo xamne xawmo lo a chaque fois ma len di jawale ndax tenk moy li wex ni ki loxo bi mo lañ nan batimu kafay waye bu moy li ci biti legui kon mo raxas len ñet yoon ginaaw gi mu ne ñaar wala ñet yoon legui lolu ñak waxon nañ ko de waxon nañ ne ko japp ben yoon baxna mo dox imam al bukhari rahmalullah mu def babu man tawadda marratan marra marratayni aw marratayni marratayni aw salasan salasan aw kama qala rahmalullah legi moy pour wone ne lolu man na nek moy japp ben ku japp ben a condition lepp toy li wara toy moy sa ñak baxna fi tam japp wi même boudé man nañ né li amna man na nek chaque moy muy wu ci ki sak ci ki rapporté hadith bi man na am tamit mu nek ci ki sak bo xamné ci yaay maymouna la jogé moy bim koy netali xamatul ndax ñaar wala ñett mo né salatan lu wax marratayn aw salatan mais bu ci man di doon l'essentiel moy ndax ko raxas ben toyul lepp toyul lim wara toy moy yow ti obligé nga def ñetti yoon même ñaari yoon bu ñaarel bi lepp toyul ti obligé nga def ñetti yoon lolu non lay demé lepp kon mu ne mo raxas loxom yi ñetti yoon ñaari yoon wala ñetti yoon lepp mu ne billa bu raxasé loxom yi kon moy bu ne amna ben sobe bu ci nek mu de summa ginaaw ni rasala farjahu moy ci hadith bo gina yaatu mo dox ci lañuy gina atardew mu yaay maymouna bi radiyallahu anha mo ne ginaaw gi mu dal di raxas awram lolu moy bu ko defé lepp lu ci takkon comme man yogi mel non mu deñale muy sobe bi deñ legi lolu moy gis nga fim ko def avant japp bi moy dafa raxas ñaari loxom rek après dal di raxas awram ñaari yoon wala muné nono wa summa ghasala farjahu ginaaw gi mu raxas awra lool nak après dina ñew ci l'essentiel le fait que ngay jëk raxas awra que après bo jappé ba paré wala bu dé la nga sang ba paré bo ci bir sang bi nga def muné summa ginaaw gi wim raxé awram summa daraba yadahu bil ardi mu dur loxom ci souf ci awil haaji wala mur bi lolu ngir lan ngir bepp sobe bu ci nek gina mara dey comme que temps yoy ay sa bo le marseille non la voilà marseille be yoy amul won moy souf ci te souf day dindi yoy yeb motax muné won bu xaj kiwe par exemple lolu mom xaj lolu rek ko meun ni mais yu bari souf da koy dindi légi moy par exemple yu mel non képp ko xamné dafa out yaaru ay nu mu tuddu légui savon rahas ko bam set mais lolu moy a parler do lolu moy pour rahas lepp lo xamné da cey tak mais boy sang mom ndox mi ngay sango il faut pas mu nek ndox ak savon ndoxum savon mom non non légui kon bim doore loxom ci souf wala ci mur bi ngir mo mana gina bobu ki ak grain de sable day gina tax sobe yi ci deson mana di legi sala maratay li ñaar yoon aw salasan wala ñet munasum matamat mata ginaaw gi nak mu daldi def gem ci galax deku wastan shaqa ginaaw gi mu daldi fiu wa asala wajhu mudal li rahas khar kanam li moy njaku wazira'i ak loxomi legi njap wala borom xam xam bi rahmatullah alayhim dañ ne le fait que njap ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam saxna ci mom ne mom bu masona sangu set ba pare du sangu set ba pare di jappal comme nit ñu bari lool lañuy def dañuy sangu set ba pare après di japp alors que xamul ne lolu dafa am mas'alatul indiraj dafa nek ci bir moy indirajul al adna tahta al a'la moy ne dafa am ñaari ci usul ñaari jaamu yalla yo xamne ñom ñoo bokku finalité bune dañ leena wara defano ci même moment bi ci même condition ta benn bi mana supporter bu mag bi mana supporter bu ndaw bi dañ koy duggal ci bu ndaw ci bu mag bi par exemple buma demé di dem jakka ni may dem jakka ma duggusi fekk noddu nañ ba paré ma gis né gaay dañ ci ték 10 minutes buma duggé yaronata sallallahu alayhi wasallam dañ ko dugg ci jakka na ruko ñaari ruko qabla an bala mo tok moy lolu mom ñepp amul kenn ko xamne dañ da ngay ruko ñaar rek tok non non moy du julli lañ ci dé lañ ci dublu ñaari rakka bala ngay tok légui man ma ñew gis né kon tahiyatul masjid kon ko sunna la man dugusina moy affaire la bu taxaw ngir ma def ko ak rawatib bi nga xamne rat yi nga xamne dañuy and ak waxtu yi leg leg moy takusan wala taku après ta avant takusan wala avant tisbar et après tisbar ma xamne manuma bolé manuma def bu manare def ni mu tudu tahiyatul masjid bolé ak ratib lolou du mana nek mané legui ni may def moy damay dama len di bolé moy ci bu may julli ñaari rak tahiyatul masjid dama ci da ngay yéene en même temps rawati bi bu ko defé moy légui yow bolé nga ñaari ndax ñoo bok mu ngi melni lool bénn la sangu set fi tamit ci lu mel non la moy né al hadathul akbar lak al ashar par exemple moy ñak bu ma comme ku touru ndox fi julli jot mom dañ na ko mal japp sangu sen nak moy janaba ko waral mo gina graw comme ko mo gina graw ñap day meuna dugg ci soufum moy ñap day meuna dugg ci soufu sangu set moy bo sango set mo tax am borom xam xam yi am ñu bari ñu nan bo même ñap gi boko deful sangu set ci bopam boko xasse def moy yow ndax yala rasul sallam dane dane comme niñ koy gissé après ci hadith ñom Imran ibn Husayn bi radiyallahu anhu bim ne waaji dane salla bina rasul kunna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar hadith bob lañu giss ci bulu wol maram bi fi hadithin tawil bob al-hafiz rahimahullah da ci wax liko intéressé mais hadith bu guddu la bo xamna imam muslim lepp len di moné ci gattal kunna dañu nekkon ma rasulillah and ak yaron nabi sallam fi safarin ci ben tukki fa salla bina mu julli moy mu jité falamma faraga ba mu paré ra'a rajulan mu'tazilan mu gis ben na bo xamne dafa isolé wu fe julli wul mu ne ko ya fulan e yow diw ma mana'aka an tusalli ma'ana lan mo téré ba ko julli lan mo lo ay ba nga julli ni mu ne ko asabatni janabatun wala ma janaba kat dama daw awma ndox bimne mu ne ko alayka bis-sa'id fa innahu yakfi mang lay denk ci pak bu ki lap mom ne dina la doy moy ngetim legi hadith bobu xam nga bi biñu bidante non ba amuñu ndox après bañ uti ndox ba yaron salam yoni sayna ali radhiyallahu ak ñim ko bolé won biñ démé ba gis ndaw soso yoron ndox mi bañ confisquer won affaire mi legi moy yaron tou salam dane imran dane radhiyallahu yaron salam après fanada radu mu wo waji après mu jox ko ndox mi ne ko nga soté ko mono sama soti ko ci sa yaram bi yepp lolou moy mom bu ko defé moy mbirum parema ak tamit hadith yi ñu tudon fe be passé damay soti ñet yoon sama ki après soti ndox da yoro sa salam lolou la xon ya ummu salama radiyallahu anha ne ko da ngay def innama yakfi ki an tahussi ala ra'sika thalatha hasayat thumma تصب الماء على سائر جسدك فاذا انت قد طهرت ولا موي ن بوكو ديفي كون لابغا لغي نا نياب جي كون بوروم خام خامي رحمه الله عليه ام ني لي تخ نيو راس مواضع الوضوء موي بروب ييغا خام ني اورغان ييغا خام ني تير ييغا خام ني موم لا ني راس بو نيو نياب لول دا يرم الله سلام داكو جانغال شريعا تشريفا لهذه الاعضاء داكو ديف نير magal ak dox importance bu mag teur yoy ni ñu amé importance lolo tax comme que sangolata dañ leen di raxasalé mu commencé ci lolu ndax importance bi ñu am importance surtout ba motax bu ñuy japp yoy ngay raxas sino sa japp lu bax bo raxasul sahar kanam sa loxo baram bi ba ci ki tondu yoy defo le moy ne yaw mom sa japp baxul ñom ñu né loolu day lool rek la am ñu wax ñu bari ñoo xamné dañ né lool la tashrifan la rek mo tax ñu koy mais tekki wul né buma ko deful kon légui man sama ki lu bax sama sangu lu bax non légui am ñu né japp gogou day tax japp gi boko xasse def gisoo dafa deuxième hadith bi dañ dafa rahas ñaari loxo apara mu rahas awram commencer mad madawastan shaqa thumma ghasala wajhahu thumma dhira'ihi lol moy japp gi ñew legi mu dess ben moy ne kon nit kuy japp tamit kuy sangu set na def ben attention moy ne comme que dañ neena boko defé sa japp duggu na ci biina japp da am lu koy tax bune waji dafa ñew sangu ba pare bay waji pare laal wala ba def japp ge yeb ba sangu ni wara sangu après mu laal awra moy mom moto jappal kon koku lay jappal motax le fait que ñukoy jëk raxas awra yi motax boy raxasat sa yaram yeb darul nga koy laala ndax boko laalaté moy ne yow dagay jappal lolu moy ne moy fi jota toy même japp gi ni nga jota raxas ni boy japp boy soti wat sa yaram boudé bi ngay soti wat toyul mais toyon na lolu doyna légui kon lolu ben la lolu ben affaire la kon japp gi lolo tax nga gis ne boudé dang ko sa awra dang ko laal ginaaw bi nga paré moy dañay japp ndax dafa bokku ci nga xamné day toy japp ci mazhabu imam malik rahmatullah alayhi ak ñi and ak mom ci wax joju ndax am na ño xamne mom nenañ laal awra toñul ya ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dane won inna ma huwa wala hiya bid'atun minka sa awra inna ma huwa nekulul ben ciir la rek ci yow loolu won talqun ali radiyallahu anhu kon ñom ñu affaire bi loolu day wonene loolu tojum ja mais li gina deugere inshallah moy li maliki rahmatullahi alayhi wa ak ñi and ak ñom ne lay toj ja legi kon loolu ben affaire la bu jarone préciser légi kon mu dess après biñu défé lool mu né mu ñëw côté bop bi kon légui xam nga japp gi da ngay gis né dañuy wax ci côté japp banan mé légui ko raxas bopam nak au lieu mu massa mom japp la wax mu ñëw raxas ko mom au lieu mu massa est ce que bax na baxul xam nga loolu ay na won loolu li gina deugal moy né jappam baxna ndax ku raxas defa li nga massa mo la al imam ibn al arabi al maliki abu bakr ibn al arabi rahimahullah mu ngi duggu ñi wax lolu ku ko def sa japp baxul mu len duggu yu metti ci tafsiram bi di len nane way mo nan mazhabu daudi bi nga xamne al mazhabu daudi ak moy daud imam daud ibn ali zahiri fek mu len duggu nonu que ñom ñu nan ay lan lutax ñu nan ay lolu amul kenn ku wax ku dul ñom mais nga gis ne kon lolu mo doon li gina deugal moy ne ku raxas sa bop ga yow defo li defo sunna mom defo ko ndax nak top sunna mo gën sa suné mo yaron rasul masala def ci ñapp masawal mais bo raxasé masala wal masaw walé ga légui kon nga gis ne fi par exemple bimu waxé raxas bop ndax ci sangolay nek tanki indi wuko hadithu ya aisha radhiyallahu anha anha dane fatawadda wudu'uhu lis-salah moy kon njapp gi ñu xam ci njapp lu normal pour julli lepp la def après dora summa xam nga li gina ci moy summa mo tax ndax summa day tekki étape après étape bu ron wa tekki wul wa man na baña du tekki ne affaire yi succession dafa am mais summa mom buma ne dakhala summa jalasa summa akala summa nama lol moy bar étape la dafa dugg dal di tok dal di lek après dal di naraw ay après lay tek motax ya hadith ya aisha bi radhiyallahu anha dana wa tawadda mu japp wudu'ahu jappam lis salati summa tasal ni deg di ne kon wudu'ahu lis salati bu raxas tank amul won kon doon non mat ta kon doon man nañ ko bañu tuddé japp gimi japp pour julli alors que nak ci hadith ya maymuna radhiyallahu anha dane wat bam paré fatanaha mu dal di dandu mu xaw pou suñ néwon ginnaw gi mu rahasu ma fakhasala rijlay mu do rahas ñaari tankam ta mom dafa décrire ya maymuna radhiyallahu anha dafa décrire japp gi ak sangu gi étape par étape rahas tank bi mom la mujjé ta défaw ko sax fim taxawon don ki légui nak lolu fim don sango moy ñaari affaire moy né dafa am deux cas yu mané gissé moy hadith ya aisha radhiyallahu anha li day té ak hadith ya maymuna bi nga xamné bi ni day tékki né dafa mom dafa léral né dafa bim paré la danu fofu do rahas tanki ya aisha radhiyallahu anha né dafa rahas thumma tawadda wudu'uhu lis-salam mu dal li ñap japp gimi japp ci julli summa ghasala jasadahu summa tasala bok ginaaw mu sang kon pourquoi kon bu la nexé dal boy japp kon nga japp bam nex la ci sangu bi nga japp sangar xa saytank dal ba fin bi nga def ko lolou dañ nan la lolou ça dépend ci fimi sa finit ki sango bu dene dafa nek fo xamantene bu sango day tiss nox mi xam nga budé souffle man lay tiss lila takkat budé yow da bi ngay japp nga raxason setan ki obligé après nga raxasat ko bo paré légui nak yaron bi sallam bayyi ba raxas def yi mu wara def yeb ba raxas yaramam yeb raxas tank yoy mu pous na la dal dikoy raxas bu ko defé mu paré def légui beul nak yaaya ki yaaya aisha dafa fekkom mu nek fo xamantene ni mom mel won nonou manon na ci baña tax lol ben wax la ci borom xam xam yi wax rahmatullahi man la am tamit benen bo xamne kepp tamit ko xamne dane même man sama salle de bain bi ma nek mais dal sama japp kon damay buma jappé damay bayyi ba waja paré ba paré do ra wax sama tank kokuy lim def baxna kepp na ko xamne tamit da nga japp d'un seul coup moy li ya aisha li en tout cas li hadith ya aisha bi di junju lol la moy wadu'ahu ta kon wadu'ahu moy dafa mat li salati ngir julli légi kon lolu moy le fait que mu raxa mu mujjé won tanki légi kon lolu ben affaire la mu dess légi tamam ma la wasan shaqa waxon nañ la hanbali ñom dañ né won li ñom bu ñu mel ñom dañ ko faratal ñom sauf que ñeneen ñi dañ né ñi ëpp ci comme maliki rahmatullah alayhi ñom dañu né nono ndax lolu ci bir la ne moy hukmu al batin la yor mom affaire bob mais ñoo dañu japp ne ñoom mom farata la luñu waxon nañ ko fo me ci japp gi wala mune kon wa ghasala wajhu lolu moy japp gi waxon nañ ko legi summa ghasala jasadahu non avant lolu moy bop bi wala bala mako faté moy ne kon ثم افاض يا ميمونه ده ثم افاض على راسه الماء غيناو دي مو سوتي كي بوبام ندخ ندخ مي يا عائشه الله خون داني دافا جيل ثم خلل بيديه بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات موني دافا خال كراو كراوم اك اي لوخوم لولو نك لو فيت ك bokku na ci hikma yi nek le fait que ki sangu sharia di ko digal mu toyal loxom ba pare ud ndox bam toy loxom mu dor mu dugal ko ci bir karaw gu budé lolou kon karaw tax ni wax ku nenu mom c'est simple moy ne bu dugal karaw loxom ci ki moy ne ima bu do budé dafa nek dekk bo xamné wala jamono jo xamné amuñu possibilité tangal ndox ndox mi sedd xam nga ndox mu sedd leg leg soti ko directement sa bop lol médecin lañ koy téré baaxul ci wërgu yaram le fait que nga toyal sa loxo bam toy nga xor ko ci duggal moy commencé na mom amna lum ci jotta min moy ne xam nga boy ñun sax leg legi lañ ñew europe bi rek xam ndox yu tang mais sénégal leg leg da comme que gaz yi de toute façon ay gaz yi du pour ci yapp kay tan sangu keur gi yeb ñu dañu man di sangal moy ne bu ndox mi sé doon do ñew rek xep ko ni am na ñuy def non ngir jeng ko après paris gi rek après mu jeex quoi mais lolu c'est lo xam nga wuur mo do na ñaan toyal touti di xawa lamb ki di pour sa yaram ki ko sa bop yi lool la moy boko defé bu ko defé choc bi choc ñew rek sorti ci ndox nonu lool lay wañé lool bokku na ci hikmay tax da ngay toyal solo xawum ki comme li yaa sha wax na lool la yon sa sam de après mu sorti ci ndox hatta ila dhanna moy bi no bi mu dukiwe loxom nonu di xal ki bam leer ko ne usulu ki moy ci dug na ci karaw bi mu après mu sorti ci ñet sorti bi ñet nak amna ci ngiri ñu la la par exemple da ngay xaj sa bop ñet yoon da ngay def côté bi ñet après nga def ci dig bi ñet am ñu né non lool lepp jaru ci da né rek sorti ndox ci moy né nga sorti ci sa bop bam leer né dal toy na toy na voilà légui lool moy goor bu dé jigen gu mèche mom bokuma ko quoi moy ko xamné dafa num tuddu ay map mabbo lañ ko wax wala voilà wala mu def ay am na ñu koy wowe ay mëgg ay meug ay ki wala yi ñi defal seen karaw non nak nga xam lett bi karaw la bu re ku bari karaw la mu def ko koku li gina deugar inshallah moy soxla wul muy cieki muy firi letti ngir ndox mi buy sangu ngir ndox mi duggu ba ci biir ndax ya sharal la na bam degge abdullah ibn omar don ko digel ay jigenam da ne won no da ne ko dañ defu djum man don na ki don na ma dal kanaba te yone la sama don wax ma tekki sama ki firi sama net ngeen daf ko ta lolou la yaqum musallam radiyallahu anhu waxon inni ra'a nena won yonentou sallallahu alayhi wasallam inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si afa anqudha qala la mune man dama nek jigen go xamne damay tak sa moy sama kat dama koy yitt voilà ndax bu may sangu dama koy firi munoko dede doyna rek nga def ñetti xop ñetti ki ci sa bop ci ndox après boko paré nga sorti ndox ci li dess seyere faila anti qat tahurti bu ko defé yow dala kon ñom ñu kon lool yeb jaru ci moy na ngi ci def ndox dal bugul sa loxo yi ki bam leer na dal koyna lool la ñetti yoon yi lool la amna ñu na ñetti yoon yi comme li mox sank nak boudé ñu wax lool moy kon day am ñett plus ñett day muju nek 9 moy day xaj bop bi côté bi 3 ci digg bi 3 légi lolou moy côté bob bi légui nak li dess moy mu sorti mo ne ginnaw bimu defé lolou mu sorti nak thumma ghasala jasadahu mu dal di rahas li dess ci yaram moy fi wara ndox mu wara duggé mu jaaral ko nga gis ci hadith ya aisha bi radhiyallahu anha amul dan rek summa ghasala sa'ira li dess jasadihi ki yom yaramam alors que yaay maymuna bim waxe lolou rek dalana dané mom ginaaw bim defé lol summa ghasala jasadahu summa tanaha fa ghasala rijlayhi lol wax nañ ko sang ban hikma mo nek ci lolou légui mune légui nak mu dess kon bo defé lolou moy sa japp matna bo julli je du koku soxlaw bo defé yi né julli wat ngay jappat voilà ndax lolou dafa bari ño xamné dañuy ki bu paré après ñuy jappat do xam lu tax ñom ñuy jappat ndax dañu japp né il faut nga jappat après alors que du lolou moy né waxna ñi né ardaul wudu dañ koy raxas ndax honneur biñ koy jox ak magal ñu ngi ki lolu day ñom ñi wax lolu moy ne japp gi ñi def ci lolu du farata ci bir non du farata c'est pour juste wone sen magay motax ta bo paré soxlaw ngay jappat ndax sangu nga ta lolu moy bu mag bu dindé boy dindé wala bu mag bu ndaw bi day dañalé légui mu dess le dernier ki hadith ki bi yaay maymuna mu ne thumma ataytuhu bi خرقتي فلم يريده فجعل ينفض الماء من يده مونے كون مو اندل كو بن تورشون ولا بن سيرفيت ولا ني فومبو فلم يريده بغو موي اك موي مو ديلو كو كون است لولو داي تيكي ني كون بو سانغو سيت با بار ولا نجا جاب با بار dil serviet fombu li nga don japp dafa haram bu lidi lolou tekki wu lolou hadith bi au contraire lay tekki ne lolou man nané mo yaron nabi sallam ginaaw bi mu nangul lolou dafa jël diko fomp ak loxo nan ko ni lolou ak li ben la moy wawal tanchif wawal sa ki lol ndax xam nga hadith bele bu abu rayra bi sayna abu rayra radhiyallahu anhu dane bu lay nit ki dafa japp mu raxase xar kanamam bakar yi day wad and ak dernier goudou mais lolu tekki wul ne bo paré fompu tamit du dende dede moy ne yaron rasul sallam ni wax nak lolu dañuy gis ko li le fait que mom dako delo mais hadith bi wo continue hadith bi fa ja'ala yanfudu alma'a bi yadihi lolu lay wone ne kon lolu mok lay wayem rek sauf que ak tamit le fait que yaay may moona andil koko radhiyallahu day tekki ne mom kon do nako adala moko golon andil xeyna jamono joj amna lu wara tax mais utiliser wu mais tekki wul ne lolu dafa kharab lolu lu am solo la te fin wa hadith bi mo lay wone ndax le ben la moy ne ku yoron ko mom bu utiliser wul serviette bi tamit limi def ak li serviette bi da gina gaaw rek def ni wak sa loxo di fas ndox ni moy day dañ après alors que serviette bi day ñew naan lepp te le fait que moonul bu ko lool lay wan ne kon bokkon xamone na ne bokkon na ci ñoyon sa ndax bu doon teud le comme li ay ansharat de la no wax mais dañ ko doon wajalal si wa ka hu moy limuy jappé ak ndox mu wara jappé ak limuy socco yoy dañ ko doon wajal le fait que ñukoy def non kon day momit mu andi serviette lu mel non day wan ne kon doon utiliser lu mel non sauf que tay utiliser wuko mais dakk ko complètement ndax après mu ko doon def ak loxo pour woné né lolu kon lolu yakul dara ci nekul lo xamné dafa haram wala lo xamné warul dedet au contraire légui lolu kon ci gatal moy sangoset kon buñu défé récapitulatif moy na kon buy sangoset ni ngay ñëk ta def da ngay tambalé xam nga mi yaam japp hadith bi nan ko japp ci tuddo tur yalla fi wul hadith bo dafa daif mom voilà legui moy ni kon day raxas nit ki lay ñu ci raxas ñetti ne loxo ay loxo ba ci tekku tekku jaray moy ki bi legui bu ko raxase ginaaw gi mu raxas awram bu dawoy raxas bam set bu ko nexé bu koy raxas man na utiliser comme après genre lo xamné comme genre savon lo xamné day dindi salté wala day dindi lool man nako def mais bu dé tamit gis na né ndoxum nén dina ko dindi am nga ran salam bob souf la jël xam nga ñun suñu ki ni amo souf moy